cha mashauzi. Uniamisha jiche paka makao makuu Dodoma. Wake na faidi, sijadondokea koroma. Nami najitahidi, nyoka kizama kwa boma. Utamu ukizidi, twatoka jasho la homa. Nasema wasikie, wanopenda tukizozana. Uhai wake wangu mie, mina yetu ategemeana. Nasema na wasikie, wanopenda tukizozana. Uhai wake wangu mie, mina yetu ategemeana. Pendo wake barafu, hata mzipange swafu. Baba ndo kikatu, mojichosha manyaku nyaku. Pendo wake barafu, hata mzipange swafu. Baba ndo kikatu, mtachosho manyaku nyaku. Ipe usiku mchana kwe upewe, weza kutinizidiwa. Nibebe kwa mgongo kugande kama pupe, weza kutinizidiwa. Mahaba wa simu, sihitaji ni tibiwe. Dawa yangu si ngumu, tiba ni kupendwa na we. Wana kulifaini, wana kuligeti, eh? Narizika na kote, kwa nilani pacho, ye. Na esi kiokote, amerizi kuwa na mie. Kote, amerithika kuwa na mie. Ezina jitambuli halaini, sika ukau. Moto moto na mpati ya umwe kunisahau. Hata mpige mayowe porojo, lala mgamu. Kanipenda mwenyewe kazidiwa na yangu mamu. Nipe usiku mchana kwe upewe, weza kutinizidiwa. Bebe kwa mgongo kugande kama pupe, weza kunizidiwa. Weza kunizidiwa. Mina ongopa na ongopa, weza kunizidiwa. Nikitupa utalewa, weza kunizidiwa. Oh baby mashallah, ni hodari wa mapenzi. Kama mtoto apu, ikidekezwa na ringaga.